Cześć, tutaj Jacek Brzezowski. Witam Was w kolejnym odcinku Tchnienia Grozy. To już jest drugi odcinek. Nie planowałem nagrania kolejnego odcinka tak szybko, z tego względu, że jest pewien zabójczy okres dla studentów, zwany sesją. Przez innych jest to również okres nazywany jako system eliminacji studentów jest aktywny, czyli po prostu duck and hide, czyli popularna taktyka ukrycia się przed bombą atomową. I po prostu nie planowałem nagrania kolejnego odcinka tak szybko, z tego względu też, że wszystkie te opowiadania, które tutaj mam, raczej wymagają chyba trochę więcej niż jednego wieczora. Przynajmniej jeden długi wieczór, którego nie mam. A który jakoś dzisiaj znalazłem taki jeden krótszy wieczór. Właśnie podczas którego nagrałem kolejne opowiadanie. I może jakby tego gadania chciałem jakby zminimalizować, ale tak jakoś przyjemnie mi się chyba rozmawia i mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Postaram się streszczać z niektórymi rzeczami. Pierwsza sprawa na samym początku. Chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy tak miło i ciepło przyjęli Tchnienie Grozy ogólnie w sieci, zarówno od strony środowiska makowego, jak i stricte podcasterów. I jest mi naprawdę miło. No nie ma na razie jakiegoś takiego szału i nie oczekuję, że to nastąpi w najbliższym czasie, że nie wiadomo ile będzie ściągnięć tego podcastu, nie wiadomo ile odwiedzin. Ale ja dobrze sobie zdaję sprawę, że jeżeli robi się coś regularnie, przede wszystkim robi się to tak dobrze, jak się to potrafi, to zawsze znajdą się jacyś ludzie, którzy będą wierni temu, co sami staram się zrobić. Tak więc przede wszystkim chciałem podziękować Tomkowi Cholewie, dzięki któremu mam domenę i mam miejsce na serwerze, co jest dla mnie niesamowite, ponieważ kurczę, no Tomek wyłożył na to właściwie własne pieniądze. I jestem Ci, Tomku, niezmiernie wdzięczny za to. Masz u mnie piwo tutaj we Wrocławiu, jak kiedyś przyjedziesz. No i oczywiście Tomek też mi tam pomógł z różnymi rzeczami. Jackowi Artymniakowi chciałem też podziękować ze względu właśnie na chęć pomocy na samym początku. Jacek prowadzi własny podcast pod adresem bodajże podcasting.pl, ale szukając jego imienia i nazwiska spokojnie znajdziecie. Tobie też, Jacku, dziękuję. No i Łukaszowi Witkowskiemu z polskiego Detroit za to, że pomógł mi wrzucić Tchnienie Grozy na iTunes i również służył radą odnośnie samego podcastu. Więc Wam, jak i wszystkim innym, którzy ze mną w sposób pośredni bądź bezpośredni rozmawiali, chciałem Wam podziękować za to. Dziękuję również Wam wszystkim, którzy ściągacie to, słuchacie tego. Jest mi niezmiernie miło, ponieważ naprawdę słyszę słowa naprawdę takiej pomagającej mi krytyki oraz słyszę słowa takiej pełne entuzjazmu, które mówią mi, kurczę, Jacek, jest fajnie, wciągnij to dalej. Więc za to Wam dziękuję. I jeśli Wam się to podoba, to pierwsza rzecz, jaką możecie zrobić, to oczywiście powiedzieć swoim znajomym, że coś takiego jest, i po prostu wysłać im linka do strony, czyli do www.tchnieniegrozy.net. To jest właśnie ten nowy adres, który mam dzięki Tomaszowi Cholewie. I właśnie jakby szerzyć dobrą nowinę, tak mi się wydaje. Jest też w międzyczasie stworzyłem promo do tego podcastu. Nie wiem, skomentujcie je, powiedzcie, czy wam się podoba, czy nie, czy chcecie go dopuszczać, to promo w swoich podcastach, czy nie. No, zrobiłem to tak, jak uważałem, że to będzie najbardziej stosowne. I też taka ważna rzecz, jeśli korzystacie z programów, które obsługują RSS, na mojej stronie tam chyba gdzieś jest wyjaśnione, jeśli nie, to RSS znajdziecie wyjaśnione w całej sieci, to używajcie tego, żeby ściągać właśnie Tchnienie Grozy, albo przez iTunes róbcie to, albo przez Juice, gdzie linki chyba też tam gdzieś są na stronie Tchnienia. Ponieważ dzięki temu ja będę wiedzieć, ile osób de facto jest zasubskrybowanych, czyli ściąga każdy nowy odcinek, a nie ile razy to było ściągnięte. No i jest to na przykład czasami, nie wiem, ktoś ściągnie. Ja wiem, że to może trochę absurdalnie brzmieć i dla niektórych nielogicznie, ale to jakby świadczy o tej grupie stałych fanów, która z czasem tam rośnie. Obecnie ta grupa nie jest duża, to jest raptem kilkanaście osób w tej chwili, ale to systematycznie rośnie. I to widzę na wykresach, więc wam też to ułatwi życie. Jeśli nie znacie tej technologii, to naprawdę polecam wam się zapoznać, bo ułatwi wam życie nie tylko jeśli chodzi o ten czy inne podcasty, ale również o zdobywanie informacji. Bardzo polecam zapoznać się z RSS-em, jeśli nawet nie masz nic wspólnego z komputerem, nie chcesz się tym interesować, ale na przykład nie chcesz wiedzieć, co się dzieje na świecie, to zamiast chodzić po różnych stronach, RSS jest świetnym sposobem, żeby właśnie te informacje ściągnąć bezpośrednio do siebie, nie szukając tego wszystkiego w sieci. Teraz, jeszcze jedna taka ważna rzecz. Takie dosyć zabawne to jest, dosyć tym się chyba trochę zbłaźniłem. Podcast nazywa się Tchnienie Grozy, prawda? Ja mówiłem, że Tchnienie Grozy jest od zbioru opowiadań, z którego wybieram utwory, czytam je i tak dalej, prawda? Wyszło pewne nieporozumienie, ponieważ zbiór, który właśnie jest przede mną, nie jest Tchnieniem Grozy. Tchnienie Grozy jest inny zbiór, który też jest na mojej półce, ale opowiadania póki co to są opowieści z dreszczykiem wydawnictwa Iskry z roku 59. Więc to są opowieści z dreszczykiem, ale że tytuł jest chwytliwy, to nie mam zamiaru tego zmieniać. Z Tchnienia Grozy być może też coś tam będzie kiedyś, ale póki co te opowieści z dreszczykiem są moim zdaniem na poziomie i to jest to, co taki profil mniej więcej, jaki chcę tutaj prezentować. Teraz jakby, no jest kilka rzeczy oczywiście, o których chcę wam powiedzieć. Kolejną z nich jest narodziła mi się taka myśl w głowie, że tam miałem takie rozterki na temat tej legalności i tak dalej. I pomimo tego, że ktoś mi tam sugerował, nie wiem, gdzieś chyba na jakimś forum ktoś wspomniał, że to nie do końca musi być nielegalne, czy nie wiem, czy to był Szemion, czy Michał Malanowski, czy ktoś inny, nie pamiętam. W każdym razie jestem przekonany, że to mimo wszystko jest nielegalne, ale nikomu się nie będzie chciało chyba mnie ścigać przez to. Ale pomyślałem z drugiej strony, że no jeśli mam takie wątpliwości, no to tam na początku myślałem, żeby do prawników napisać, prawda? A później sobie pomyślałem, że okej, uderzę bezpośrednio do wydawnictw. I wysłałem do około pięciu wydawnictw. To były właśnie Iskry, Zyski Spółka, MAG i jeszcze jakiś Państwowy Instytut Wydawniczy bodajże. I chyba coś jeszcze. W każdym razie wysłałem około 5 maili, właśnie wyjaśniając tak pokrótce, czym jest podcasting, czym się zajmuję. I sugerując, to znaczy z jednej strony prosząc o prośbę na wykorzystanie konkretnych książek, to były różne zbiory opowiadań, a z drugiej strony sugerując to wydawnictwom, że muzyka jest promowana w ten sposób. Czemu więc nie spróbować promocji literatury? Nie mam na myśli tutaj czytania w podcaście, powiedzmy, jednego rozdziału jakiegoś tomiszcza, prawda? No bo to jest. To nie o to mi chodzi. Raczej wolałbym zaprezentować właśnie choćby jedno opowiadanie ze zbioru opowiadań, które by było jakby zamkniętą całością i nie byłoby takie no, bezczelnie komercyjne wam w twarz. Więc wysłałem to już no, z 2 tygodnie temu. Dałem im adres do swojego podcastu i powiem wam, że wydawało mi się, że przynajmniej z wydawnictwa MAG, z którym tam jakiś kontakt kiedyś miałem, że ktoś zwróci na to uwagę, dlatego że to jest taka forma promocji ich nic nie kosztuje. To jest wysłanie egzemplarza książki, czy choćby ta zgoda na to, bo ja tą książkę już mogę sobie załatwić. No trudno, żadnej odpowiedzi nie dostałem. Ja póki co będę iść dalej swoim torem, który nikomu nie wadzi. No i trochę się na tym zawiodłem, bo miałem taką bujną nadzieję, że Anusz Widelec być może to stanie się czymś większym. Ale jednak nadzieje jakieś tam pozostały i mam nadzieję. Nadzieja nadzieją. Dobra, bez powtórzeń. I chciałbym, żeby to jakoś w przyszłości zaistniało. Póki co tak nie jest. Póki co to jest stricte hardkorowy underground, który mam nadzieję, że wam się podoba. Pomimo tych takich przydługich moich pogadanek. Co tu jeszcze? Aha, i to co jest dla mnie istotne bardzo, to ja wiem, że wam się to podoba no, części z was, prawda? No bo kurczę, niektórzy to słuchają i myślą sobie, kurczę, do dupy koleś ma dykcję, w ogóle go nie rozumiem, nie wiem, nie podobają mi się te opowiadania, to jest nudne i tak dalej, ma za długie wstępy do tych opowiadań, tak? No i no okej, ale jeśli coś wam się nie podoba, to powiedzcie mi to w twarz. Wyślijcie mi maila i nawet jeśli to mają być. Nie mówię tu, nie trzeba od razu używać jakichś mocnych słów, prawda? Ale można dosadnie powiedzieć, co się nie podoba, a ja to wtedy postaram się zmienić. Jeśli nie będzie jakiegokolwiek kontaktu między mną a wami, mną a tobą, drogi słuchaczu, to jestem w kropce. Bo ja będę robić dalej swoje, będę myśleć, że to jest okej, ale jakiegoś takiego wsparcia tutaj nie będę mieć. Mam to wsparcie, tam kilka osób się wpisało na stronie, powiedziało, że jest fajnie, okej, i tak dalej. Kilka osób, chyba raptem 3 osoby, wytknęły mi takie błędy w związku z dykcją, która, proszę mi wybaczyć, w tym odcinku ta dykcja będzie paskudna. Kurczę, ja nawet myślałem, żeby to skasować, ale dzisiaj mi coś takiego wzięło, że kurczę, muszę nagrać kolejny odcinek i chciałem to zrobić. Z racji tego, że ja się trochę peszę nagrywając, jeśli w domu ktoś jeszcze inny jest, a dzisiaj tak się stało wieczorem, to jeszcze na dodatek czytam to tak, że książkę mam położoną odlaciem, mam zwieszoną głowę, czyli głos nie może dobrze wychodzić ze mnie, to no, chciałem was przeprosić za to. Ja wiem, że to chyba nawet jeszcze jest gorzej niż w poprzednim odcinku, ale postaram się, żeby jak już mi się skończy ten bajzel, to po prostu będę wybierać pory takie, że mogę wrzeszczeć do mikrofonu i to mi nie będzie przeszkadzać. Więc właśnie jeśli wam się coś nie podoba, to komentarz. Mojego Skype'a macie na stronie. Można zawsze wysłać jakąś wiadomość do mnie. Jeżeli chcecie zadzwonić, to oczywiście tam najpierw wiadomość tekstową i tak dalej. Jeżeli chcecie wysłać do mnie maila bezpośrednio, to jest Ja go nie podaję na stronie ze względu na wszechobecny spam, ale możecie wysłać maila na adres jacek.brzezowski, Brzezowski, nie Brzozowski, tylko Brzezowski, @gmail.com. No, może powiem trochę o pisarzu. Powiem, przeczytam, co tu jest napisane w tej książce, bo jeżeli ktokolwiek go zna, to, że tak powiem, szacun. Ja go nie znam. Było to najkrótsze opowiadanie, jakie znalazłem tutaj, właśnie z tego względu, że miałem mało czasu, ale już i tak widzę, że mi cały wieczór na to zszedł. Było to najkrótsza rzecz, jaką znalazłem. No i też autora takiego, co raczej ja go nie znam. Może ktoś z Was go zna. Przeczytam, co to jest napisane w tej książce. Hector Hugh Munro Saki. Saki to jest jakiś pseudonim. Więc jest napisane oto tak. Piszący pod pseudonimem Saki, Hector Hugh Munro, urodzony w 1870-1916, urodził się w Burmie, gdzie ojciec jego był oficerem policji. Mały Hector wraz z dwojgiem rodzeństwa zebrany został do Anglii przez matkę, która zmarła tam w niedługim czasie. Dzieci nie wróciły już do Burmy, lecz narzeczenie ojca pozostały na wychowaniu u ciotek. O tym, że ciotki były niedobre i narzucały swą wolę dzieciom, świadczy motyw złej opiekunki powtarzający się w kilku opowiadaniach, jakie Munro napisał wiele lat później. Pisarz ten, pełniąc służbę wojskową, wysłany został w listopadzie 1915 roku do Francji, gdzie zginął w ataku na Beaumont-Hamel. Amel, to się powinno czytać. Tak, no, nikomu nieznany pisarz. Jeżeli ktoś go zna, napiszcie mi. Będę pod wrażeniem. I tak, no jak mówię, dykcja na takie 2+ tutaj będzie. No i tam w międzyczasie starałem się jeszcze to edytować, więc tak będzie trochę pocięte tam. Nie miejcie mi tego za złe. Dodatkowo mówicie, że za szybko czytam i w ogóle nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale czytanie takiej książki, tak nagrywanie jest to. Mi się wydawało, że to jest pikusz, ale po już przeczytaniu drugiego opowiadania sobie zdaję sprawę, że to trzeba jednak no, nakładu jakiejś koncentracji niezłej, bo zresztą usłyszycie po edycji, którą będzie słychać w niektórych momentach. Ja po prostu nagrywam niektóre rzeczy po kilka razy, bo a tu coś się pomyliłem, tam coś i to tak. No i mówię, ogólnie efekt mnie nie zadowolił, jeszcze na dodatek nie mogłem na tyle głośno czytać, na ile bym chciał. No i na samym początku tam mi kilka osób zwróciło, że za szybko czytam. Ale bo jest to związane z tym, że w momencie, jak się zaczyna czytać, nie wiem zupełnie na czym to polega, czy to jest jakoś psychicznie uwarunkowane, czy bo nie wiem, tylko to mi się właściwie zdarzało tylko, bo już czytałem na głos dla kogoś, ale także dopiero przy nagrywaniu zauważyłem, że tracę dech. Po prostu czytając muszę przeczytać powiedzmy dwie strony, żeby złapać ten rytm. I wtedy już mogę normalnie czytać. A tak to ja po prostu właśnie dlatego to tak szybciej wychodzi. Dobra, kurczę, ja tutaj się nagadałem. Już, o kurczę. To ja tutaj robię dłuższe pogadanki niż same opowiadania. Ja mam nadzieję, że nie jest to jakby źle odbierane. Jeśli jest, to powiedzcie, ja naprawdę skrócę to. Ale ja chcę się dzielić, jestem otwartym człowiekiem. Ja to robię, żeby się podzielić z wami czymś. Więc jeśli wam się to nie podoba, to po prostu powiedzcie. Ja jestem po części na wasze usługi i chcę, żeby to jak najlepiej wychodziło. No cóż, a teraz Hector Hugh Munro, zwany również Saki, kurczę. On co napisał? Przedstawia opowiadanie pod tytułem Kuna. Gdy Konradin miał 10 lat, lekarz orzekł, że chłopiec nie przeżyje dalszych 5. Doktor był grzeczniony, mało energiczny i niewiele znaczył, ale jego opinię potwierdzała pani de Rob, która znaczyła bardzo wiele. Pani de Rob była krewną opiekunką Konradyna. W jego oczach reprezentowała te 3/5 świata, które muszą istnieć, są realne, ale nieprzyjemne. Pozostałe 2/5, będące w stałym antagonizmie, prowadziły się do jego osoby i jego wyobraźni. Pewnego dnia Konradyn poczuł, że będzie chyba musiał ulec takim nieuniknionym zjawiskom jak choroby, zakazy ze względu na zdrowie, wlekąca się nuda. Gdyby nie jego wyobraźnia, która rozwijała się bujnie pod wpływem osamotnienia, poddałby się już dawno. Pani de Rob nigdy, nawet w chwili największej szczerości, nie przyznałaby się wobec samej siebie, że nie lubi Konradyna, choć może niejasno zdawała sobie sprawę, iż przeciwstawianie się chłopcu dla jego dobra był obowiązkiem, którego nie uważała za specjalnie uciążliwy. Konradyn nienawidził jej rozpaczliwie i zdecydowanie, co zresztą umiał doskonale maskować. Te nieliczne rozrywki, jakie potrafi sobie wyszukać, nabierały większego uroku przez to, że mogły się nie podobać jego opiekunce. Natomiast ona sama była wykluczona z królestwa jego fantazji jako istota nieczysta, nie mająca tam wstępu. Ponury, niemiły ogród, na który wychodziło wiele okien, nie stanowił dla niego dużej atrakcji. W każdej chwili mógł go ktoś zawołać, przypominając, by zażył lekarstwo, lub nie robił tego czy tamtego. Rosło tam trochę drzew owocowych, tak złośliwie jednak rozmieszczonych, że nie mógł zrywać owoców. Były niby rzadkie okazy roztaczające swe rozkoszne kwiecie na jałowym pustkowiu i znalazłby się chyba kupiec, który by ofiarował 10 szylingów za to, co rocznie dawały. Jednakże w zapomnianym kątku tego ogrodu, prawie całkiem ukryta za ponurymi zaroślami, znajdowała się nieużywana szopa na narzędziach. To była przystań Konradyna. Stawała się na zmianę raz pokojem do zabaw, raz katedrą. Zapełnił ją legionem znajomych widm, wyłonionych częściowo z fragmentów historii, a po części z jego własnej wyobraźni. Mogła się także poszczycić posiadaniem dwóch żywych, cielesnych lokatorów. W jednym kącie mieszkała kura o poskubanych kipiórach, którą chłopiec, nie mając innego obiektu, darzył swym uczuciem. Dalej w półmroku stała duża klatka o żelaznych prętach. Było to mieszkanie Kuny, którą przemycił tu kiedyś razem z klatką zaprzyjaźniony chłopiec od rzeźnika. Zrobił to zamiast za garść drobnych srebrnych monet, ciłanych długo w tajemnicy. Konradyn bał się powinniczenie tego gibkiego zwierzęcia o ostrych kłach, ale zarazem był to jego największy skarb. Sama obecność Kuny w szopie była przedmiotem tajemnej, trwożliwej radości. Trzeba było Kunę starannie ukrywać przed tą kobietą. Takim mianem darzył swoją opiekunkę. Pewnego dnia nadał Kunie, Bóg wie skąd wykombinowane, wspaniałe imię i od tej chwili stała się dla niego bóstwem i przedmiotem kultu. Ta kobieta raz na tydzień nurzała się w praktykach religijnych w pobliskim kościele, dokąd zabierała też Konradyna. Ale dla niego nabożeństwo było obcym rytuałem zmuszającym do rezygnacji z własnych wierzeń. W każdy czwartek w mrocznej stęchliźnie szopy Konradyn odprawiał nabożeństwo z mistycznym, skomplikowanym ceremoniałem, stając przed drewnianą klatką, którą zamieszkiwał wasztar. Wielka Kuna. Czerwone kwiaty w lecie, czerwone jagody w zimie skadła Konradyn w przybytku wasztara. Bóstwo to domagało się do zadośćuczynienia w sposób niecierpliwy i gwałtowny. Podczas gdy religia tej kobiety, o ile Konradyn zdawał sobie z tego sprawę, była na ogół przeciwieństwem takich tendencji. Przy większych uroczystościach rozpływał wzdłuż klatki mieloną gałkę muszkatołową. Ważką cechą tej ofiary było to, że gałka musiała być ukradziona. Te uroczystości nie odbywały się regularnie, lecz miały na celu uczczenie jakiegoś znamiennego wydarzenia. Kiedyś z okazji, że pani de Rob przez 3 dni cierpiała na ból zębów, Konradyn obchodził 3-dniowe święto. Niemal udało mu się wmówić w siebie, że to wasztarowi osobiście zawdzięcza ten ból zębów. Gdyby choroba przedłużała się jeszcze jeden dzień, wyczerpałby się zapas gałki muszkatołowej. Kury nigdy nie wciągano do oddawania czci wasztarowi. Konradyn dawno już ustalił, że jest ona anabaptystką. Nie udawał, że ma choćby najlżejsze pojęcie co do takiego anabaptystka, ale żywił nadzieję, że to coś wspaniałego i nie zanadto statecznego. Pani de Rob była powodem, dla którego nienawidził wszystkiego, co stateczne. Po pewnym czasie zainteresowanie Konradyna szopą ogrodnika zaczęło zwracać uwagę jego opiekunki. Niedobrze się tam tak kręci bez względu na pogodę. Zadecydowała szybko. Pewnego dnia przy śniadaniu oznajmiła, że kura została poprzedniego wieczora zabrana i sprzedana. Patrzyła swoimi krótkowzrocznymi oczami na Konradyna, czekając na wybuch wściekłości i rozpaczy. Gotowa była zaraz opowiedzieć potokiem dobrych rad i rozsądnych uwag, lecz Konradyn milczał. Więc Jola nie mogła już nic powiedzieć. Być może coś w jego bladej, stężałej twarzy zbudziło w niej chwilowe wyrzuty sumienia, gdyż na podwieczorek podano grzanki. Smakołyk, który zazwyczaj nie pozwalała twierdzić, że szkodzi Konradynowi, że przygotowanie grzanek jest kłopotliwe. A robienie sobie kłopotu to śmiertelny grzech w oczach tego rodzaju kobiety. Myślałem, że lubisz grzanki, wykrzyknęła z obrażoną miną, widząc, że nawet ich nie tknął. Czasami, odparł Konradyn. Do nabożeństwa w szopie przed klatką bóstwa wprowadzona została tego wieczora pewna innowacja. Konradyn zwykle głosił chwałę bóstwa, dzisiaj natomiast prosił łaskę. Zrób coś dla mnie, wasztarze. O co chodziło? Ściśle nie było określone. Skoro wasztar był bogiem, sam musiał wiedzieć. Powstrzymując łkanie na widok pustego drugiego kąta w szopie, Konradyn wrócił do świata, którego tak nienawidził. Każdej nocy z błogosławionych ciemności sypialnego pokoju i każdego wieczora z półmroku szopy na narzędzia płynęła żałosna prośba Konradyna. Zrób coś dla mnie, wasztarze. Pani de Rob zauważyła, że wizyty w szopie nie ustały i pewnego dnia zrobiła następną wyprawę w celach inspekcji. Co trzymasz w tej zamkniętej klatce? Zapytała. Na pewno świnki morskie. Każę je wszystkie zabrać. Konrad zacisnął usta, ale ta kobieta dopóty mieszkała w jego pokoju sypialnym, póki nie znalazła starannie ukrytego kluczyka, po czym ruszyła bezzwłocznie do szopy, by uzupełnić swoje odkrycia. Było zimne popołudnie i Konradynowi kazano pozostać. Z najdalszego okna w jadalni widoczne były drzwi szopy, wyłaniające się ze skraju zarośli. Konradyn zajął stanowisko, by móc obserwować. Widział, jak ta kobieta wchodziła. Potem wyobrażał sobie, jak otwiera drzwiczki świętej klatki i wpatruje się swymi krótkowzrocznymi oczami w grubą ściółkę słomianą, gdzie leży ukryte bóstwo. Na pewno będzie macała słomę niezręczna i niecierpliwa. I Konradyn gorączkowo wyszedł po raz ostatni swą modlitwę. Ale modląc się, zdawał sobie sprawę, że nie wierzy. Wiedział, że zaraz ta kobieta wejdzie uśmiechając się zaciśniętymi ustami, czego on tak nie lubił. Za parę godzin ogrodnik wyniesie jego wspaniałe bóstwo, które już dłużej nie będzie bóstwem, lecz po prostu brązową kuną w klatce. Wiedział też, że ta kobieta będzie zawsze potem triumfowała, tak jak triumfuje teraz, i że on sam będzie czuł się coraz gorzej, ulegając jej dokuczliwie narzucającej się przewadze i mądrości, aż pewnego dnia nic już nie będzie miało dla niego znaczenia, jako że się doktor miał rację. Pod brzmieniem porażki zaczął głośno śpiewać wzywający hymn ku czci swego zagrożonego bożyszcza. Wasztar ruszył naprzód, myśli miał krwawe, a białe zęby. Wrogowie wołali o pokój, a on zadał im śmierć. Wasztar wspaniały. Nagle przestał śpiewać i przesunął się bliżej szyby. Drzwi szopy stały nad otworem, tak jak je zostawiono, a czas upływał. Były to długie chwile, jednak mijały. Konradyn obserwował szpaki, które biegały po trawniku i fruwały małymi statkami. Przeliczał je raz po raz, nie spuszczając jednak oczu z kołyszących się drzwi szopy. Pokojówka ze skwaszoną miną weszła, by nakryć do podwieczorku, a Konradyn wciąż stał, czekał i obserwował. Nadzieja zwolna wypełniała jego serce i nagle wyraz triumfu rozświetlił mu oczy, które dotychczas wyrażały tylko chytrą cierpliwość kogoś, kto poniósł klęskę. Półgłosem ze wzruszeniem zaczął znów pean zwycięstwa i zagłady. Nagle ujrzał to, czego pragnął. Przez otwarte drzwi szopy przesunęło się długie, niskie, żółto-brązowe zwierzę z oczyma oślepionymi bladym światłem dziennym. Miał ciemne, mokre plamy na futrze wokół pyszczka i gardła. Konradyn osunął się na kolana. Ogromna kuna pobiegła w kierunku małego strumyka na skraju ogrodu. Napiła się z niego, potem przeszła po kładce i zginęła z oczu między krzakami. Tak odszedł wasztar. Herbata już podana, powiedziała pokojówka o kwaśnym wyrazie twarzy. Gdzie jest pani? Poszła do szopy. Już dosyć dawno, odparł Konradyn. Gdy pokojówka wybiegła, by prosić swoją panią o herbatę, Konradyn wyjął widelec z szuflady kręgającą, wziął kawałek chleba i zaczął go przypiekać na dobie na kominku. Robił sobie grzanki. Smarował je grubą warstwą masła, a potem rozkoszował się jedząc powoli. Przysłuchiwał się jednocześnie odgłosom dobiegającym spoza jadalni. Wybuchały nagłymi spazmami i równie gwałtownie cichły. Słychać było głośne, bezsensowne krzyki służące i odpowiadające im z rejonów kuchni okrzyki przerażenia, odgłosy kroków, pośpieszne wzywanie pomocy z zewnątrz, a potem po chwilowej ciszy urywane łkania i szuranie buty osób, które niosły do domu jakiś ciężki ładunek. Kto powie temu biednemu dziecku? Ja za żadne skarby nie potrafię. Wykrzyknął jakiś przenikliwy głos. Podczas gdy rozważano tę sprawę, Konradyn przypiekał sobie drugą grzankę. Przełożyła Irena Malanowska, czytał Jacek Brzezowski.